Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα. Κάθε μέρα πάλι εδώ, 5 με 6 το απόγευμα, να σας λέμε τα νέα που δεν ακούσατε και άλλα που ακούσατε, αλλά με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εμείς σχολιάζουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν έχετε βρει κάτι θετικό να σκεφτείτε, είμαστε εδώ για να το αναιρέσουμε. Α, θα είναι αυτή η εκπομπή, αυτού του είδους. Αυτή η εκπομπή είναι πάντα. Αυτό λέω ότι είναι το μοτίβο. Είναι το, έχει σκεφτεί κάτι θετικό, είμαστε εδώ για να σου αλλάξουμε γνώμη. Αυτό είναι το σύστημα. Είσαι έτοιμος να ανοίξεις τα φτερά σου? Είμαστε εδώ για να τα καταρρύψουμε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος εγώ να ανοίξω τα φτερά μου. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτρες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο του Press, είτε από το YouTube, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, είτε από το μεταδεύτερο. Μας γράφετε ήδη και στα σχόλια. Έχουμε θέμα με εικόνα, Κωνσταντίνε. Έχουμε θεματάκι με εικόνα. Θες να κάνεις ένα τσακ να εμφανιστούμε? Λοιπόν... Τώρα. Τώρα καλύτερα. Άρχισαν ήδη τα παράπονα. Τι θέλουνε? Να μας δούνε. Θέλουνε να μας δούνε, ορίστε. Θέλετε πιο κοντά? Γιατί αν δεν δείτε τις μουντρούχες της φάτσας μας, δεν θα πάει καλά η απεσιόδοξη επικαιρότητα. Τώρα δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς. Άμα δεν μας δεις από κοντά, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς. Τώρα καλύτερα. Θέλετε να δείτε και λίγο Θάνο? Θάνο, μιλά. Έτσι, μπράβο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λέγαμε ότι έχουμε αυτό το σπάνιο ταλέντο να μπορούμε πάντα να βρούμε την αρνητική όψη των πραγμάτων. Όταν νομίζετε ότι κάτι έχει πάει καλά, είμαστε πάντα στο πλευρό σας για να βρούμε την αρνητική διάσταση σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα όχι ότι πηγαίνει και τίποτε καλά. Είχαμε την εισαγγελική πρόταση στην δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου σήμερα. Δεν το λες και λεπούρι. Πρακτικά αυτό που συνέβη είναι ότι ο εισαγγελέας δεν δέχθηκε μεν τους πιο ανεδαφικούς και παρατραβηγμένους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, δηλαδή δεν έπιασε όλη αυτή η επιχειρηματολογία η ιατρική που είχε μετατρέψει τη δίκη σε ιατρικό συνέδριο, όπως λέγανε οι συνήγοροι υπεράσπισης, δεν αποδέχθηκε στο σκεπτικό του εισαγγελέας κανένα από τα επιχειρήματα αυτά που αφορούσαν είτε την εύθραυστη υγεία του Ζακ, τα προηγούμενα, την έναρξη του ισχυμικού επεισοδίου από νωρίτερα, τίποτα από αυτά δεν το αποδέχτηκε στο σκεπτικό του. Αποδέχθηκε το επιχείρημα της... του επεισοδίου που προήλθε από το μηχανισμό του στρες, όπως ορίζεται ιατρικά, αλλά βεβαίως το μεγάλο αγκάθι της εισαγγελικής πρότασης είναι η αθώωση των αστυνομικών. Τώρα, νομίζω, Θάνο, θα τα δούμε και με περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε έτσι με μια πρώτη βιαστική ματιά ότι αυτό δεν είναι κάτι παράλογο. Με βάση δηλαδή το σε τι περιπτώσεις έχουμε δει να αθωώνονται ή να πέφτουν στα μαλακά αστυνομικοί, νομίζω ότι θα ήταν μάλλον υπεραισιόδοξο αν επιλέγαμε να ελπίσουμε σε αυτή την περίπτωση ότι η δικαιοσύνη θα δικαίωνε τις προσδοκίες μας. Και οι προσδοκίες όχι, δεν είναι και τίποτε ανεδαφικές προσδοκίες. Είδαμε τους αστυνομικούς να κακοποιούν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ήδη υποστεί μια επίθεση. Αυτό έχει συμβεί. Ναι, παρόλα αυτά ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν έχουν κάνει χρήση αδικαιολόγητης βίας οι αστυνομικοί. Η αστυνομική βία που ασκήθηκε ήταν τέλος πάντων στο μέτρο που χρειαζόταν η περίσταση. Σε σύγκριση με την... αν αναλογιστεί κανείς το συστημικό και διαχρονικό πρόβλημα τιμωρησίας αστυνομικής βίας, ναι, δεν ήμασταν πολύ αισιόδοξοι. Λέγαμε κιόλας ότι ακόμα και στην υπερασπιστική γραμμή φαίνονται οι διαφορές μεταξύ των τεσσάρων και των δύο. Άλλο προφανώς να πρέπει να δικαιολογήσει ο Μεσίτης ή ο Κοσμετοπόλης τις κλωτσιές που έριξε, και άλλο το εμείς πήραμε εντολές, τον είδαμε εκεί πέρα, είδαμε το γυαλί. Ναι. Τέλος πάντων κλπ. Ήταν εξ αρχής δύο κάπως διαφορετικές περιπτώσεις. Πάντως, ελπίζαμε ότι θα υπάρχει μία πρόταση ενοχής και για τις δύο. Βεβαίως, μιλάμε για εισαγγελική πρόταση, δεν μιλάμε για απόφαση. Το δικαστήριο, όπως μάθαμε πάρα πολύ καλά στη δίκη της Χρύσης Αυγής, έχει το δικαίωμα ακόμα και να απορρίψει συνολικά την πρόταση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Επίσης, στην ενοχή των δύο δεν ανέβηκε η κατηγορία. Όπως ζητούσε η πλευρά Δεν δέχθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας, και αυτό η αλήθεια είναι ότι με βάση το σκεπτικό που είχε ήδη αναπτύξει θα μπορούσε και να το κάνει. Θα μπορούσε και να το κάνει με δεδομένο ότι μίλησε για μένος, για τιμωρητική διάθεση. Οπότε όλα αυτά θα συνηγορούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θα έδειχναν ότι θα μπορούσε να μετακινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν το έκανε. Τώρα, εγώ έχω έναν προβληματισμό. Μπορεί να είναι και αφελής νομικά. Αν είναι αφελής νομικά, θα με συγχωρήσουν οι ειδικότεροι. Mm-hmm. Αλλά ας εξηγήσω τι με προβληματίζει. Λοιπόν, ο εισαγγελέας δέχθηκε το επιχείρημα του μηχανισμού του στρες. Τι θα πει αυτό? Ξέρουμε από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις ότι κανένα από τα χτυπήματα δεν ήταν θανάσιμο. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάποιο χτύπημα είτε στο κεφάλι, είτε στον λαιμό, είτε στην καρδιά. Δεν υπήρξε μια μαχαιριά, ας πούμε, όπως μπορεί να συμβεί, να έχουμε ένα χτύπημα το οποίο να οδηγήσει στον θάνατο. Δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Τα χτυπήματα, λέει η ιατροδικαστική έκθεση, όλα μαζί οδήγησαν στο θάνατο μέσω του ισχυμικού επεισοδίου που προκλήθηκε από τον μηχανισμό του ιατρικός οριζόμενου στρες. Τώρα το ερώτημα είναι σε αυτό, και η δική μου αφελής απορία είναι αν αυτό ισχύει για τα χτυπήματα των πρώτων, πώς γίνεται να μην ισχύει για τα χτυπήματα των δεύτερων. Δηλαδή, θέλω να πω, αν ψάχναμε για ένα φωνικό χτύπημα, θα μπορούσα να δεχτώ το αντεπιχείρημα της υπεράσπισης των αστυνομικών που έλεγε ότι δεν υπήρξε τέτοιο χτύπημα. Κανένα από τα χτυπήματα των αστυνομικών δεν είναι φωνικό. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν λέμε ότι στον θάνατο οδηγήθηκε ο Ζακ από στρες, από την αγωνία και την ένταση που είχε δημιουργηθεί καθώς φοβόταν, προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να νιώθει ότι μαχόταν για τη ζωή του, τότε αυτό γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν συνεισφέρουν και τα χτυπήματα των αστυνομικών? Η απάντηση του εισαγγελέα σε αυτό είναι ότι τα χτυπήματα αυτά δεν καταγράφονται και ό,τι δεν καταγράφεται δεν υπάρχει. Αυτό του είπαν κιόλας, αυτό του είπε ο γιατροδικαστής, ο Καλόγριας. Οπότε η στάση του εισαγγελέα σε αυτό το ζήτημα είναι ότι ένα χτύπημα το οποίο δεν εμφανίζεται στην ιατροδικαστική έκθεση δικαστικά δεν υφίσταται. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε στο βίντεο να του πατάνε το χέρι για να τον αφοπλίσουν, να του πάρουν το τζάμι ή να τον σπρώχνει για να πέσει, αλλά αυτό, εφόσον δεν αποτυπώνεται στην ιατροδικαστική έκθεση, δεν αξιολογείται νομικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το σκεπτικό. Το κατανοώ ως νομικό σκεπτικό. Μου φαίνεται ότι από άποψη κοινής λογικής θα λέγαμε ότι αν ο Ζακ πέθανε επειδή δεν άντεξε η καρδιά του την αγωνία μπροστά στην επίθεση που δεχόταν, στην επίθεση αυτή συμμετείχαν και οι αστυνομικοί. Τώρα βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι που δεν είναι μετρημένα κουκιά, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το μετρήσουμε με τη μεζούρα, είναι αντικείμενο μιας στάθμισης. Και ξαναλέω, με δεδομένη την εμπειρία που έχουμε από το πώς χειρίζεται η δικαιοσύνη τις υποθέσεις όπου εμπλέκονται αστυνομικοί, ακόμη και υποθέσεις να πούμε όπου η εμπλοκή είναι πάρα πολύ πιο κραυγαλαία, άδικη, βάρβαρη. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η δικαιοσύνη έχει την τάση να χαϊδεύει τους αστυνομικούς. Δεν τους πιέζει, δεν τους στεναχωρεί. Οπότε και στην προκειμένη περίπτωση το επιχείρημα ότι έκαναν αυτό που προβλέπεται από την εκπαίδευσή τους, δηλαδή να αφοπλίσουν και να ακινητοποιήσουν έναν πιθανό δράστη, τον εισαγγελέα τον ικανοποίησε. Τώρα, για τα δικά μας μάτια, με δεδομένο ότι το είπε και ο εισαγγελέας ότι σε πείσμα της υπεράσπισης που είχε πει κάποια στιγμή ο ένας από τους δικηγόρους ότι θα διωκόταν για κακουργήματα ο Ζακ, αυτό που είπε ο εισαγγελέας είναι ότι αν ο Ζακ ζούσε αυτή τη στιγμή, τα αδικήματα που ίσως είχε διαπράξει είναι διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης περιουσίας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτά είναι πολύ ήπια αδικήματα, πολύ χαμηλής έντασης αδικήματα και βέβαια δεν δικαιολογούν την άμυνα. Δεν αποδέχτηκε τον ισχυρισμό της άμυνας για το μαχαίρι. Λοιπόν, και στην περίπτωση των αστυνομικών ήταν μια πρόταση που μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για τους αστυνομικούς. Τους αναγνωρίζει αυτό που καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι οι αστυνομικοί άλλες φορές δεν έχουν να πούν τίποτε, ασκούν βία χωρίς να τους ρωτάει κανείς τι και πώς και γιατί. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον είχαν να πούν ότι είχαμε ειδοποίηση για ληστεία και ο άνθρωπος αυτός σηκώθηκε κρατώντας ένα γυαλί. Τώρα βεβαίως ότι εμείς λέμε παιδιά ποιο γυαλί, ποιον απείλησε με αυτό το γυαλί, όχι απείλησε τον διασώστη, όχι θα το έστρεφε στον κόσμο, όχι προστατέψαμε τον κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε αυτά είναι ζητήματα αξιολόγησης. Αυτό που έχουμε δει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταραίει και προσπαθεί πριν να καταρρεύσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του από μια βάρβαρη, βάναυση επίθεση που δέχτηκε την ώρα που ζητούσε βοήθεια. Οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με πρόθεση, επιδεικνύοντας μένος και τιμωρητική διάθεση, ο μεν πρώτος κλώτησε 5 φορές και 3 από αυτές πέτυχαν την τζαμαρία και το κεφάλι του θανόντα. Ο δεύτερος κλώτησε 9 φορές και 5 από αυτές πέτυχαν τον θανόντα. Το ευπαθές δε μέρος του σώματος, η σφοδρότητα των χτυπημάτων, το μέσο και ο εν γέννη τρόπος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο θανόντας είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε και έρποντας ευρισκόμενος προσπαθούσε να εξέλθει, θα μπορούσαν να επιφέρουν σε αυτόν κίνδυνο για τη ζωή του. Ήθελαν να προκαλέσουν και αφετέρου γνώριζαν και ήθελαν τις περιστάσεις ως δυνάμενες να προκαλέσουν θάνατο. Τα όσαν πολλαπλά χτυπήματα συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του θύματος και αποτελούν τη μόνη ενεργό και αποτελεσματική αιτία πρόκλησης. Είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρότασης του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, του Κοσματοπόλη και του Μεσίτη, χωρίς αναβάθμιση της κατηγορίας. Η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει σχέση και με την επιμέτρηση της ποινής και με το ότι θα έχουμε μπροστά μας τώρα έναν άνθρωπο που είναι ηλικιωμένος, δεν έχει απασχολήσει τις αρχές. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα ακούγαμε για τους χρυσαυγίτες που ήταν άνθρωποι που δεν ήταν και μπουμπούκια. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι από νομική άποψη είναι λογικό ότι θα τα ακούσουμε αυτά. Η αίσθησή μου από την παρακολούθηση της δίκης είναι ότι δεν συζητάμε για το Χορταριά τώρα, που είναι ένας ορκισμένος ακροδεξιός που πουλάει αγριάδα στα social media με πολύ μεγάλο καμάρι, αλλά ακόμη και για τον Κόσμη Ματοπόλη, τον οποίο ο γιος του προσπάθησε να εμφανίσει ως τον πιο φιλήσυχο άνθρωπο που έχει δει ποτέ, η εντύπωσή μου είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την παραμικρή ενοχή, δεν υπάρχουν πουθενά ίχνη τύψεων για αυτό που συνέβη. Πουθενά. Και περιμένουμε να δούμε. Τώρα οι προβλέψεις δεν ξέρω αν έχουν κάποιο νόημα. Είναι όπως το είπε Στάνο, ότι από νομική άποψη η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική. Οπότε μπορούμε να πιστεύουμε, να κάνουμε όποια πρόβλεψη θέλουμε, αλλά δεν έχουμε κάποιο στοιχείο στα χέρια μας που να λέει ότι τα πράγματα θα πάνε προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Αν διακινδύνευαμε έτσι μια πρόβλεψη, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές η έδρα είναι μάλλον είναι αρκετά πιθανό ότι θα είναι κοντά στην εισαγγελική πρόταση. Αυτό είναι τώρα μια πρόβλεψη εντελώς προσωπική, αλλά είναι μια αόριστη αίσθηση από την προσωπικότητα της Προέδρου. Για μένα αυτό που έγινε σήμερα είναι δυσάρεστο, είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί μου φαίνεται σκανδαλώδες να ακούγεται η λέξη αθώοι για τους αστυνομικούς, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν εκεί έστω έχοντας το σήμα για ληστεία, αλλά παρόλα αυτά αυτό το επικαλούνται συνέχεια σε κάθε συζήτηση, πάντα επανέρχεται αυτό ότι υπήρχε το σήμα για ληστεία, αλλά μία φορά ακούγεται στις απομαγνητοφωνήσεις των διαβιβάσεων ότι υπάρχει πιθανή ληστεία, και μια φορά ακούγεται και ότι τον έχουν ακινητοποιήσει. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι φτάνοντας εκεί θα έπρεπε, όπως είπε σοφά η ένορκος, κάνοντας κάποια στιγμή ερώτηση προς έναν από τους αστυνομικούς, να αξιολογήσουν την κατάσταση φτάνοντας εκεί και να αποφασίσουν οι ίδιοι τι ακριβώς πιστεύουν, τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι η εκτίμησή τους ήταν ότι όσες κλωτσιές και να ρίξουν, κανείς δεν θα τους ζητήσει τον λόγο. Είναι πολύ λυπηρό ότι όντως κανείς δεν τους ζητάει τον λόγο, και νομίζω ότι η επιδίωξη δική μας θα έπρεπε να είναι όλο ένα και περισσότερο οι αστυνομικοί να νιώθουν ότι σε ό,τι κάνουν θα υπάρχει πάντοτε λογοδοσία. Θα ήθελα να νιώθουν ότι θα βρισκόμαστε εκεί για να τους ρωτάμε τι και πώς έκαναν. Χάνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Χάνουμε. Αισιόδοξα τα λες εντωμεταξύ. Πάλι αισιόδοξα τα λες. Τα λέω πολύ αισιόδοξα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε ιτηθεί κατά κράτος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι αστυνομικοί δικαίως εμφανίζονται στο δικαστήριο άνετοι και χαλαροί, και μπερδεύει τα λόγια του ο άλλος και λέει ότι και νιώθει μάρτυρας και όχι κατηγορούμενος, σαν να έχει έρθει να πει τι είδε απλώς και όχι σαν να πρέπει να απολογηθεί για πράξεις που παραβιάζουν τον νόμο. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ πιθανό ότι θα συμβεί αυτή τη φορά αυτό που ζητούμε. Αυτό που ζητούμε είναι η αστυνομία να είναι υπόλογη. Δηλαδή, όταν κανείς ασκεί υπέρμετρη βία, να ξέρει ότι θα χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις για αυτό που έκανε. Ήταν από τα κωμικοτραγικά σημεία της εισήγησης του εισαγγελέα, όταν έλεγε ότι η σύλληψη πρέπει να γίνεται με προσήνεια, να του μιλάνε ευγενικά, να σέβονται την προσωπικότητά του. Και ταυτοχρόνως λες, πώς γίνεται ρε γαμώτο, να λες τώρα ότι τίποτε δεν πήγε στραβά, ότι όλα έγιναν καλά, αλλά ο άλλος πέθανε. Και πέθανε, πώς να το κάνουμε τώρα, έφυγε με δεμένα χέρια. Ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν βρέθηκε ένας να του κόψει τις χειροπέδες για να μπορούν να του κάνουν κάρπα. Και λες, είναι δυνατόν ο άλλος να έχει πεθάνει να βρισκόμαστε μετά το γεγονός, ξέροντας ότι έχει πεθάνει, και να υπάρχει τόση πολύ βεβαιότητα ότι όλα έγιναν καλώς. Και γιατί πέθανε, ρε παιδιά, αφού όλα έγιναν καλώς? Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Το ξεχνάμε τώρα, επειδή έχουν επισκιαστεί όλα από την εισαγγελική πρόταση. Ήταν η απολογία και του τέταρτου κατηγορούμενου, του τελευταίου αστυνομικού σήμερα, και πάλι τον ρώτησε αν θα είχε κάνει κάτι διαφορετικά. Όχι, ούτε αυτός δεν θα έκανε τίποτα διαφορετικά. Τι να κάνουμε, δηλαδή, λέει, όταν ένα άτομο τρέχει με γυαλί, πρέπει να κινητοποιηθεί. Βλέπουμε την απειλή, λέει, βλέπουμε να τρέχει προς τον κόσμο. Ποιος έτρεχε προς τον κόσμο? Και λέει, αν έκανα κάτι που δεν έπρεπε, δεν θα μου το έλεγε και ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι το έλεγε ο κόσμος. Υπήρχαν δύο τέτοιες φράσεις που τις συμπεριέλαβε στην αγόρευσή του και ο εισαγγελέας, από δύο τουλάχιστον άτομα που αντιμετώπισαν αυτή την κατάσταση ως μια ακραία βία εναντίον του. Και λες, ρε παιδί μου, αυτός απαντά ότι ήταν ανάλογη της στιγμής, ότι υπήρχε αναλογικότητα στη χρήση της βίας. Και αναρωτιέσαι, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να πούμε ότι δεν ήταν ανάλογη? Δεν ήταν ληστής, δεν απειλούνταν η ζωή κανενός, δεν επιτέθηκε σε κανέναν, και είναι και κάτι το οποίο το έχει πει ο Παπαντολέων πάρα πολλές φορές. Ρε παιδιά, αυτός ο τόσο επικίνδυνος άνθρωπος, που πρέπει να πιστούμε ότι συνιστούσε απειλή για όλους, ούτε γρατζουνιά δεν έχει κάνει στους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει γρατζουνιστεί. Αυτό δεν είναι τίποτε, δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε όλη την κουβέντα για το τι θα ήταν, αλλά να μην συζητήσουμε ότι από όλους αυτούς που βρέθηκαν εκεί, ο Ζακ σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε και οι άλλοι δεν πάθανε τίποτε. Ναι, γιατί και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ληστής που πίστευαν οι δύο ότι είδανε στο μαγαζί, και μετά οι αστυνομικοί που πίστευαν ότι ήρθαν για να συλλάβουν ένα ληστή, που εντωμεταξύ τον είδανε, ήταν σχεδόν ανέστητος και τον χειροπέδισαν με τον τρόπο που χειροπέδισαν, αλλά στην πράξη αυτά δεν υπάρχουν. Και κάπως μετράει αυτό, δεν έχει τόση σημασία το τι πίστευες όταν έχει συμβεί ένα έγκλημα. Είναι αυτό που υπόθηκε και στην εισαγγελική πρόταση. Ότι με βάση τα στοιχεία, θυμάστε, δεν βρέθηκαν κλοπημαία, δεν βρέθηκε το ένα, δεν βρέθηκε το άλλο. Φθορά ξένης περιουσίας. Και ποιο ήταν το άλλο, Κωνσταντίνε? Διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ναι. Μάλλον ήταν κάπως μεγάλη τιμωρία για αυτό που... Συντριπτικά μεγάλη, δυστυχώς, τιμωρία. Στο δικαστήριο ήταν η οικογένεια του Ζακοστόπουλου, ήταν και η Μάγδα Φίσα. Λοιπόν, αυτό τώρα ήταν συγκλονιστικό. Πόσος πόνος ήταν μαζεμένος σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Ήταν η Μάγδα Φίσα και ήταν και η μητέρα των δύο θυμάτων γυναικοκτονιών, της Γρυφαλιάς και της το Παλούδι. Έβλεπες τώρα το δικαστήριο να είναι αυτές οι γυναίκες, τις άκουγα να μιλάνε πριν. Δεν μεταφέρω τώρα όσα ξέκλεψα ως οτακουστής από την συζήτηση αυτή, αλλά να πω μόνο ότι μέσα σε αυτό το κλίμα της αναισθησίας του δικαστηρίου και της δικαστικής υπεράσπισης των εγκλημάτων της αστυνομίας, υπάρχουν αυτές οι γυναικείες φιγούρες εκεί πέρα. Ήταν και ο πατέρας και ο αδερφός του Ζακ, βεβαίως, αλλά λέω για τις άλλες τις μανάδες που ήταν εκεί, και βεβαίως η μάνα των μανάδων, η μάνα όλων, η Μάγδα Φίσα, αυτό το σύμβολο στο οποίο έχει εξελιχθεί η Μάγδα Φίσα, που κάπως θύμιζαν μια πλευρά την οποία η δικαστική διαδικασία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να αποθήσει, και είναι αυτή η πλευρά που ενώνει τα θύματα τα θύματα αυτού του τύπου της βίας. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, Θάνο, ενώ δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις, δηλαδή στην περίπτωση του Παύλου Φίσα είχαμε μια οργανωμένη δολοφονία από ένα τάγμα εφόδου, στις άλλες περιπτώσεις όμως δεν νομίζω ότι θα πέφταμε πολύ έξω αν λέγαμε ότι πρόκειται για δολοφονίες οι οποίες βασίζονται σε μια φωνική κουλτούρα. Δεν ξέρω αν η τοξική αρενοπότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο εδώ πέρα, αλλά οπωσδήποτε θα λέγαμε ότι είναι γεγονότα τα οποία δεν συνδέουμε αυστηρά με το αστυνομικό δελτίο, τα συνδέουμε με τις νοοτροπίες που γεννούν φωνιάδες απέναντι σε αδύναμους, απέναντι σε γυναίκες, απέναντι σε όλο το πλέγμα των ταυτοτήτων που έφερε ο Ζακ. Ναι, η δολοφονία του Ζακ είχε εξ αρχής ένα κοινωνικό πρόσημο από τη στιγμή που βγήκε το πρώτο βίντεο που φαίνεται να τον κλωτσάνε. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει, και το θυμάμαι και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, οπότε το αναφέρω συνέχεια, είχε ξεκινήσει το σούσουρο στα social media, τι έγινε εκεί, πώς τολμήσατε, τι φρίκι είναι αυτή που βλέπουμε, πριν μάθουμε ότι είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, ακτιβιστής της LGBTQI+ κοινότητας κλπ. Πριν μάθευτεί η ταυτότητα, ακόμα και τη στιγμή που βλέπαμε εκεί στην Ομόνια κάποιον που ίσως να ήταν τοξικομανής. Συγγνώμη, μητέρα, τοξικοεξαρτημένος. Θανώ, με συγχωρείς, έκανα λάθος. Είπα της το Παλούδι. Είναι η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς. Το είπα εγώ λάθος. Ναι, ναι. Με συγχωρείς. Ακόμα και τότε που μπορεί να θεωρούσαμε ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο, του οποίου για πάρα πολλούς η ζωή δεν θεωρείται ίση με τον υπόλοιπον, δυστυχώς. Ακόμα και στην αρχή που νομίζαμε ότι ίσως βλέπουμε ένα ληστή, ότι που αν δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα βίντεο μπορεί να πήγαινε και αυτή η εκδοχή στο δικαστήριο. Ήταν η πρώτη εκδοχή που ακούσαμε. Δεν ξέρουμε καν τι θα γινόταν άμα δεν είχε γίνει το όλο θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά και τα δημοσιεύματα και τέτοια. Από τότε υπήρχε μία αντίδραση. Παιδιά, τι έγινε εκεί πέρα. Είναι πολύ θετικό. Επίσης πάμε πάντα και σε αυτό που λέμε με τον Κωνσταντίνο, ότι και πρεζάκι να ήταν, έτσι θα κάναμε. Να το πούμε ομά. Επειδή πεζόταν πάντα το όρος πρεζάκι, προφανώς δεν υιοθετούμε αυτό το συγκεκριμένο όρο. Αλλά ναι. Ήταν κάτι που το λέγαμε από την αρχή, εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά είναι φοβερό πώς, αν σκεφτείς τώρα, καθίσαμε μετά και ήπιαμε έναν καφέ μαζί, με κάποιους από τους ανθρώπους εκεί πέρα και είχε στην τηλεόραση, στο μέρος που καθίσαμε, είχε ειδήσεις ή κάτι σαν ειδήσεις, κάποια, όχι δεν ήταν ειδήσεις, κάποια κουτσομπολίστικη εκπομπή ήταν, δεν έχει διαφορά, και είχε πισπυρινγκιάδα. Είχε λύνει τη σιωπή της η Ελένη Πισπυρίγκου από την φυλακή. Και πάλι δεν την έχει λύσει άλλες 200 φορές. Φαίνεται ότι δεν την έχει λύσει αρκετά. Τώρα την έλυσε. Θα την ξαναλύσει μετά και ο Μάνος ο Δασκαλάκης. Και... Ναι, ακριβώς. Έτσι θα πω. Λοιπόν, και δεν μπορούσες να μην την κάνεις αυτή τη σύνες. Να πεις, κοίταξε να δεις εδώ πέρα πώς υπάρχει, επειδή απουσιάζει η κοινωνική συνιστόσα, αυτή που θέλει την αστυνομία να είναι πάντοτε αθώα, το περιθώριο να είναι πάντοτε ένοχο, την ιδιοκτησία να είναι πάντοτε ιερή, επειδή το πλέγμα των σχέσεων του κοσμηματοπόλου με την αστυνομία και της αστυνομίας με τα μέσα ενημέρωσης εξασφάλισε ότι θα υπάρχει από την αρχή μια στρεβλή παρουσίαση των γεγονότων, υπερβολικά φιλική προς τους θύτες, παραπλανητικά φιλική προς τους θύτες. Δηλαδή ότι θα είχαμε μια παρουσίαση ουσιαστικά όπου θα ακούγαμε από την πρώτη μέρα την πραγματικότητα αναποδογυρισμένη για τον ληστή με το μαχαίρι, παρουσιάζοντας τον άνθρωπο που δολοφονήθηκε ως θύτη. Και σκεφτόμουν πόσο μεγάλη είναι η διαφορά από την περίπτωση εκείνη, στην οποία όλοι είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν την κατηγορούμενη. Είναι η κοινωνία ενωμένη απέναντι στην κατηγορούμενη, έτοιμη να τη φάει ζωντανή. Ζητάει να της την παραδώσουν για να την ξεσκίσει, να την κρεμάσει στην πλατεία Συντάγματος. Και βεβαίως εδώ πέρα δεν είναι καθόλου έτσι. Εδώ έχουμε μια διαρκή δυσπιστία απέναντι στα πάντα. Αν ήταν, έγινε από αυτό, μήπως είχε γίνει από νωρίτερα. Αναφέρθηκε ο εισαγγελέας πάρα πολύ αναλυτικά στο ιατρικό κομμάτι, για τη βαριά υπατική βλάβη, για την οροθετικότητα, ότι είπε ότι αυτά δεν συνδέονται με τον ευνίδιο θάνατο, για την καρδιακή δυσλειτουργία, δεν υπήρχε ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις, δεν συνδέονται με προϋπάρχουσα νόσο. Όλα αυτά τώρα τα ξανακούσαμε από την αρχή, προκειμένου να υπάρξει αναλυτική απάντηση στην αντιστροφή της πραγματικότητας. Ένα επιχείρημα το οποίο ουσιαστικά τι έλεγε, ότι όλη αυτή η βία που είδαμε να ξεσπάει πάνω στον αθώο Ζακ ήταν αδιάφορη, γιατί ο Ζακ ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει ήδη να παθαίνει έμφραγμα 4 ώρες νωρίτερα. Και μάλιστα ανέφερε ο εισαγγελέας και την ερώτηση προς τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, που λέει, δηλαδή ο θάνατος ήταν προδιαγεγραμμένος, αν δεν είχε βγει έξω θα είχε πεθάνει. Και απάντησε, αυτό δεν το γνωρίζω. Τι είμαι, μάντης. Αυτή ήταν η απάντηση. Αλλά θέλω να πω, κοίταξε να δεις τώρα με πόση επιμονή παρακολουθήσαμε την αντιστροφή της πραγματικότητας εκεί και με πόση ομότητα στην περίπτωση της Πισπυρίγκου όλη η κοινωνία έχει συνταχθεί απέναντι στην κατηγορούμενη και ζητάει να την κρεμάσουν. Και πόση υπερπροβολή έχει το θέμα στα ΜΜΕ. Κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι και λίγο σκόπιμο. Ταΐζουν Πισπυρίγκου για να μην μιλήσουν για ακρίβεια. Ούτε ρεπορτάζ για το καλάθι της νοικοκυράς δεν έχουμε. Σεξιστικός τίτλος, το καλάθι της νοικοκυράς. Καταλαβαίνετε πώς το μεταφέρουμε, το γνωστό κλισέ. Έχουμε μονίμως Πισπυρίγκου. Και δεν το έχουμε σχολιάσει αρκετά. Έγραψε η Γεωργία Κρυμπάρδη ένα άρθρο το Σαββατοκύριακο με αφορμή το άκρον άωτον αυτού του μηντιακού βούρκου, που ήταν όταν έδειξαν πλάνα από την διάνοιξη του τάφου του παιδιού. Το παίξαν και λάθος, ότι έγινε εκταφή εντωμεταξύ. Ήταν όντως το ακρονάω, τον έλειπε και λίγο ψέμα από εκεί, λίγο λάθος από αυτό το όλο λάθος της εικόνας. Και αυτό ήταν το αποκορύφωμα πραγματικά. Και όντως δεν μπορείς να τα αποδείξεις, αλλά μπορείς να το μεταφέρεις ως έτσι μια σύμπτωση, ότι πάνω που μαζεύονται πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση και καθημερινές ειδήσεις, όχι μόνο τι κάνουν με την ελευθερία του τύπου ή τι συμβαίνει με την Οβάρτη, στην τσέπη του κόσμου, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλες δόσεις μιας υπόθεσης που δεν έχει τίποτα το πολιτικό, τίποτα το κοινωνικό. Υπάρχουν άλλα εγκλήματα εντωμεταξύ που έχουν μέσα και το κοινωνικό στοιχείο, παράδειγμα οι βιασμοί. Αλλά αυτή την υπερπροβολή δεν την είχαμε δει. Ούτε στο Λιγνάδι την είδαμε, που γίνεται τώρα η δίκη και αλωνίζει ο Κούγιας ήμι και κλεισμένον, να το πω έτσι, των θυρών. Ούτε προφανώς στο Ζακ Κωστόπουλο. Και αυτά είναι εγκλήματα που, okay, η κοινωνία ήταν κάπως πιο διχασμένη, θα το πω έτσι. Ναι, αλλά ασχολήθηκε. Διχασμένη η κοινωνία στην προκειμένη περίπτωση θα πει ότι είχαμε ομοβροντία επικοινωνιακή προκειμένου να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Αυτό ήταν η διχασμένη κοινωνία. Ότι έπρεπε με κάθε τρόπο να ξεχάσουμε αυτό που είδαμε. Αυτό γινόταν. Θάνο, τι λες, να πάμε να κάνουμε. Και είμαι εδώ πρώτα, γράφουμε στα σχόλια. Λοιπόν, ναι, θα σας χαιρετήσουμε με τα σχόλια. Καλησπέρα από Βρυξέλλες, γράφει ο Γεράσιμος, που η βενζίνη είναι 1,75 μαδουρέι. Ένα. Και έχουμε αφάνγκατε, έχουμε σήμερα. Καλησπέρα από Ελβετία, που η βενζίνη είναι λίγο κάτω από 2 και όπου το ρεύμα κοστίζει 70 ευρώ το δίμηνο το άτομο. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε που τα μοιραστήκατε αυτά μαζί μας. Έτσι όμορφα θα σας αφήσουμε να πάμε σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα. Γιατί περιμένουμε τύψεις, λέει. Δεν έχει τον παραμικρό ηθικό ή κοινωνικό φραγμό. Ιδιωτικά θα το περηφανεύεται κιόλας. Να σας πω κάτι. Κι εγώ νομίζω ότι αν αυτή η εικόνα που είδαμε ήταν η εικόνα προς το δικαστήριο, ήταν μια εικόνα πάρα πολύ σκληρή. Τον ρωτούσαν πώς νιώθηκε ψυχολογικά και έλεγε πού να σας πω για το ρυφηφί που μας είχαν κάνει και τέτοια. Ήταν μια εικόνα ενός ανθρώπου που δεν έδειχνε την παραμικρή στενοχώρια για το ότι είχε έστω συνεισφέρει στο να αφαιρεθεί μια ζωή. Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε στο δικαστήριο, όπου ξεκίνησε και τελείωσε την απολογία του με συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο να το υποθέσει κανείς ότι ιδιωτικά θα είναι πιο σκληρός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Points in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me, that's why I give you everything. How would you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα, να σχολιάσουμε για το προηγούμενο θέμα, την υπόθεση, τη δίκη του, για τον φωνικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου, ότι ο Κωνσταντίνος παρακολουθεί τη δίκη, είναι εκεί σε κάθε δικάσιμο, και επίσης τους διαλόγους τους βλέπετε από το παρατηρητήριο Justice for Ζακ Ζάκη, στο οποίο συμμετέχουμε και γίνεται με την υποστήριξη του The Press Project και του Omnia TV. Το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργκ. Ναι, την Δευτέρα θα έχουμε τις αγορεύσεις της πολιτικής αγωγής. Δηλαδή θα μιλήσουν οι Παπαπαντολέων και οι Παπαρούς. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε και τον συνηγόρων υπεράσπισης, αλλά τη Μεγάλη Δευτέρα. Νομίζω 18 του μηνός ότι πέφτει. Ναι, 18 του μηνός θα έχουμε τις αγορεύσεις της πολιτικής αγωγής. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό που είναι το πιο αβέβαιο και αυτό το οποίο εγώ κυρίως περιμένω με αγωνία να δω τι θα γίνει είναι το... τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Βεβαίως και θα έχει μια σημασία και μετά την καταδίκη, να δούμε ποιες θα είναι οι ποινές, αλλά σε ό,τι αφορά τους αστυνομικούς, αυτό νομίζω ότι είναι το κομμάτι που είναι το πιο... αυτό για το οποίο έχουμε, νομίζω, την μεγαλύτερη αγωνία και που παραμένει ανοιχτό. Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, αν θα υπάρξει κάποια τιμωρία για τους αστυνομικούς ή αν θα την σκαπουλάρουν τόσο ανώδυνα με μια απόφαση που θα λέει ότι όλη η υπόθεση αυτή είχε κριθεί στα χέρια του Μεσίτη και του Κοσμηματοπόλη, ότι όσο εκείνοι χτυπούσαν τον Ζακ είχαν επέλθει αυτές οι περίφημες ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις που οδηγήσαν στον θάνατο, και η αστυνομία έκανε απλώς αυτό που προβλέπεται. Τώρα, τι να πω. Λοιπόν, μπορεί να παραπονιέστε ότι λέμε τα αρνητικά, θα πούμε και ένα θετικό, ήρθε αυτή η ώρα, κερδίσαμε τον κορονοϊό. Πάλι. Έρχεται το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, δύο είναι οι εποχές, η πανδημία και ο τουρισμός. Αλλάζουμε εποχή σιγά σιγά, η κλιματική αλλαγή φταίει γι' αυτό. Ποιες οι εποχές είναι, αυτό είναι δικό σου, Θάνο, ότι έχουμε δύο εποχές που είναι μια πανδημία. Ναι. Καλά, όχι, τις δύο εποχές το έχουν γράψει κι άλλοι. Αλλά για το ότι τα λέγανε για την κλιματική αλλαγή, είναι δικιά μου προσθήκη. Σίγουρα, αυθεντική. Ότι έχουμε δύο εποχές που είναι πανδημία και κορονοϊός. Η κλιματική αλλαγή σου λέει θα αλλάξουν οι εποχές, θα γίνει έτσι. Το ψιλοβλέπουμε λίγο που έχει, τουρτουρίζαμε μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά έχει συντελεστεί μια άλλη αλλαγή που δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι 3 χρόνια τώρα. Δηλαδή, μια φορά πήγες να πεις κάτι θετικό και ήταν ειρωνικό. Αυτό λέμε τώρα. Τι? Πήγες να πεις κάτι θετικό μια φορά και ήταν ειρωνικό. Πανηγυρίζω με τον τρόπο μου. Ωραία. Για πες, Θάνο, γιατί πανηγυρίζεις, τι γίνεται, πώς πάμε. Καταρχάς, ας πούμε το πιο απλό, δηλαδή τον αριθμό των νεκρών. Έτσι, δεν είναι για τα άλλα, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως υποκειμενικά. Έτσι, σου λέει πόσοι έχουν νοσήσει, αλλά και πόσοι έχουν νοσήσει σοβαρά και αυτά, και τρέχα γύρευε. Και ευτυχώς έχουμε τα εμβόλια και δεν νοσούν σοβαρά, οπότε ας μην μπούμε στην κουβέντα για τον αριθμό των κρουσμάτων και τι μετράμε, τι δεν μετράμε, πόσους μετράμε αν γίνονται τεστ, αλλά 65 θάνατοι είναι 65 θάνατοι. Mm-hmm. Αυτό είναι, μπορούμε να το πούμε. Συνήθις απολογισμός πλέον. Ο συνήθις τραγικός απολογισμός. Και είμαστε εκεί, στις αρκετές δεκάδες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό σκαρφαλώνουμε στις θέσεις τις ευρωπαϊκές. Γι' αυτό θα πάμε να κατακτήσουμε πρωτιά στο τέλος. Είμαστε πρώτοι, νομίζω, στο τελευταίο διάστημα. Και σιγά σιγά είμαστε πρώτοι από αυτές τις χώρες που ορίζονται ως Δύση. Okay. Θα πει κάποιος, η Ελλάδα δεν είναι στα Βαλκάνια. Ναι, αλλά Δύση ως Δύση παρουσιαζόμαστε. Προηγμένη χώρα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ανεχόμαστε να συγκρινόμαστε τώρα με τους γύρω μας που έχουμε τους ίδιους μισθούς, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Τέλος πάντων, καταργείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μειώνονται γενικά πάρα πολύ οι έλεγχοι. Αναστέλλεται από 15 Απριλίου το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίες άνω των 60 ετών. Μεγάλη πετυχία αυτό. Πήγε πάρα πολύ ωραία. Και σταματάνε και τα self-test στα σχολεία από 1η Μαΐου. Παραμένει υποχρεωτικό μόνο ένα rapid την εβδομάδα για την πρόσβαση ανεμβολίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. Χρήση μάσκας υποχρεωτική έως 31 Μαΐου σε εσωτερικούς χώρους. Είσαι ικανοποιημένος, Θάνο, από το τέλος της πανδημίας? Για ακόμα μια φορά. Νίκησε η καλοκαιρία. Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό? Είναι σαν πρωτάθλημα έχει γίνει, Super League. Γιατί? Super League τι παίρνει ο Ολυμπιακός. Μην κάνεις τώρα ποδοσφαιρικές. Έλα, ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι από Σεπτέμβρη μέχρι Μάιο, ας πούμε. Και ο νικητής είναι δεδομένος. Ποιος είναι? Ολυμπιακός. Και δεν είμαι Ολυμπιακός. Okay. Α, και αυτό. Αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε και τώρα είναι δεδομένο θα κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα σκάνδαλα που θα σκεφτόμαστε τις επόμενες εποχές. Πώς θα ρωτάνε, καλά ρε παιδιά, και γιατί υπογράφατε μνημόνια, πώς σας ήρθε. Το επόμενο θα είναι, γιατί ρε παιδιά πεθαίνανε 60-70 άνθρωποι την ημέρα και δεν λέγατε κουβέντα. Πώς και έτσι. Τώρα που λέω για τα μνημόνια, να πω λίγο. Τα θυμήθηκα χθες το βράδυ τα μνημόνια. Στο Κοντρά. Ναι. Ωραία. Γιατί ήταν εκεί πέρα ο Γιαννούλης και Καραγκούνης και τσακώνονταν συνέχεια, τσακώνονταν πάρα πολύ. Ήταν κοκορομαχία κανονικότατη. Θα ήθελα πάρα πολύ να χωθήσει μια τέτοια κοκορομαχία κάποια στιγμή. Το έλεγα και στο newsroom μέσα. Δηλαδή φανταστείτε, δεν ξέρω αν έχετε δει τον Κωνσταντίνο γενικά, πέρα από κάποια επεισόδια της ανασκόπησης που χώνει μπινελίκια, γενικά είναι ένας πράος άνθρωπος, οπότε τον φαντάζομαι πάντα σε τηλεπαράθυρο. Ποτέ δεν ξέρεις αυτό. Να φωνάζει, τι είπατε, τι είπες ρε, να ανακαλέσετε, να ανακαλέσετε κύριε. Όχι, και να κάνει τον ταβαντούρι, το σαματά του. Κοίταξε, από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ατάσα, ήταν ό,τι πιο κοντινό σε ταβαντούρι έχει γίνει. Δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό με μέτρα Άδωνη Γεωργιάδη ή με Δήμο Βερίκιο να αμολάει τα ποτήρια και να αποκαλωδιώνεται και να την κοπανάει. Δεν ήταν τέτοιο επίπεδο επιτυχία. Αλλά για τα δικά μου μέτρα πραότητος και υπιότητος ήταν αρκετά έντονη η συζήτηση, γιατί είναι αδύνατο να κουβεντιάσεις. Κάποια στιγμή, ξέρεις, εκεί που λέγανε και τι κάνει και τι δεν κάνει με τη ΔΕΗ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έλεγε και ο Γιαννούλης για τους λογαριασμούς τους φουσκωμένους, μου ήρθε ατυχώς τώρα να πω ο ΣΥΡΙΖΑ τι γνώμη έχει γι' αυτό δηλαδή. Λέει εντάξει, ήταν λάθος. Και λέω, αν πάντως θέλουμε να την κάνουμε. Ενέργειας, ναι. Γιατί αν θέλουμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και να την κάνουμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε ότι εφόσον αποδέχεσαι τη μνημονιακή υποχρέωση της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας, να μην τα ψηφίζατε, ρε παιδιά. Σας φταίει μετά. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ηθικολογώντας για το πώς οι άλλοι θα αυτοπεριοριστούν στα κέρδη τους. Ηλίθιοι είναι, για να το πω ευγενικά. Ποιο λογικό. Εσύ, δηλαδή, θα αν σου λέγανε, μήπως θες να αυτοπεριορίσεις. Εντάξει, εμείς το κάνουμε λίγο. Η αλήθεια είναι. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό που για κάποιον περίεργο λόγο θα βάλει φρένο στα δικά του κέρδη. Αυτό είναι μια διελκυστίνδα. Τραβάει ο άλλος από εκεί, τραβάω εγώ από εδώ, κάποιος νικάει και κάποιος χάνουμε. Για τις γενικές γραμμές, χάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά χάνουμε σε έναν αγώνα στον οποίο οι άλλοι τσεπώνουν δισεκατομμύρια από τα εγκεφαλικά μας και εμείς τους λέμε γιατί δεν επαναδιαπραγματεύονται. Γιατί είναι στο χέρι τους. Όσο είναι στο χέρι τους, δεν θα το κάνουν. Γιατί δεν είναι κορόιδα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ το λέω ειλικρινά αυτό. Μιλάς τώρα εκ του ασφαλούς. Περίμενε να τελειώσει τις προσθέσεις και τις πράξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να φορολογήσει τα υπερκέρδη. Και μετά δεν θα μιλάτε. Δεν θα έχετε τίποτα να πείτε. Μισό να τελειώσει τις πράξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, αυτό ήταν από τα Να οργανωθούν λίγο και οι εταιρείες με λογιστές και αυτό, δεν ξέρω εγώ τι θα δει, θα δούμε κέρδη. Να βάλουμε και ένα όριο. Πού είναι το καλό κέρδος, πότε ξεκινάει η αισχροκέρδεια. Λέγαμε και στην ανασκόπηση αυτά, να δείτε την ανασκόπηση. Οπότε κάποια στιγμή μην αγχώνεστε. Τώρα στα κοντά θα μπει μια φορολογία, θα τα πάρουμε όλα πίσω. Και θα περιμένουμε και την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει στα τέλη Μαΐου, που το έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει πιθανές ενέργειες για όπως το πλαφόν στις τιμές ενέργειας. Τέλη Μαΐου, πάλι θα σου πούν καλοκαίριασε. Συγγνώμη. Καλά, εντωμεταξύ, αν σκεφτείς ότι η υπόλοιπη κουβέντα αφορούσε τους υδρογονάρθρακες και συνεπώς αφορούσε το 2028 ή το 2030, λες πάλι καλά, ο Μάιος είναι πολύ κοντά. Ο Μάιος είναι μια χαρά δηλαδή για να συζητάμε πώς θα επιλύσουμε προβλήματα του Μαΐου. Έτσι γίνεται άμα γίνεις Ευρωπαίος. Οι Ευρωπαίοι συζητάνε από το χειμώνα ήδη τις διακοπές τους καλοκαιρινές. Mm-hmm. Δεν είναι άιντε Γιούρια, μπήκε ο Αύγουστος, καβαλάμε τη Δημητρούλα και όπου μας βγάλει. Το συζητάνε από νωρίς. Γι' αυτό και εμείς τώρα, όσο πιο Ευρωπαίοι γινόμαστε, τόσο περισσότερο καιρό δίνουμε μπροστά για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή σου λέει τι πρόβλημα υπάρχει με την ενέργεια, υδρογονάνθρακες. Θα ξέρουμε ίσως το 2023 αν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν κοιτάσματα. Εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Αυτά τα μελλοντικά που συμβαίνει τώρα και με την ενέργεια και με τους υδρογονάνθρακες όπως λες, είναι τα αγαπημένα μου. Το θυμάμαι από ρύθμιση χρέωση επί ΣΥΡΙΖΑ. 2 χρόνια από τη ζωή μου έφαγα να γράφουμε για Eurogroup, που πάντα θα είναι. Το Eurogroup υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει τη μείωση του χρέους στο τέλος του προγράμματος. Και πανηγυρίζαμε κάθε χρόνο, κάθε τρίμηνο Eurogroup για το πώς ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση του χρέους και έχουμε οδικό χάρτη. Και τελικά ρυθμίσαν το χρέος μέχρι το 2060 και μετά ήρθε η πανδημία, οπότε τώρα δεν έχουμε ρυθμισμένο χρέος. Αυτό είναι το all time classic. Δεν ξέρω αν θυμάστε κρίσιμα Eurogroup. Λείπει ένα κρίσιμο Eurogroup από την επικαιρότητα. Θέλω τώρα να πάλι πω. Τέλος Μαΐου είναι το κρίσιμο Eurogroup. κρίσιμο Eurogroup για να χώνουμε μέτρα λιτότητας, όχι τώρα για φιλολαϊκά μέτρα, περιμένεις εσύ. Εντάξει. Σα, και με την κατάσταση του Αβραμόπουλου είναι το αγαπημένο μου. Έχει να βαγεί στο πρόγραμμα, βρε. Δεν θέλει καμία χώρα να πάρει πρόσφυγες. Δεν γίνεται 2 χρόνια, 3 να μας λες για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Το έχουν παρατήσει όλοι, έχουν φύγει. Μπορεί να πάμε και με μια δήλωση του Ντράγκη. Για αν θέλουμε ειρήνη ή κλιματιστικό, ήτανε. Κλιματιστικό εσείς, ειρήνη εμείς. Πώς θα το έλεγε ο Ζάβαλος αυτό. Εντάξει ρε παιδί μου, ναι. Ναι. Θα μας λένε να μαγειρεύουμε μακαρόνια, να ξεχάσουμε τα κλιματιστικά. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν λέω όχι. Δεν λέω όχι. Είμαστε πολύ καλομαθημένοι. Είναι επιτέλους μια ευκαιρία να σκληραγωγηθούμε. Καλομάθαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είμαστε όλοι πάρα πολύ μαλθακοί. Πρέπει επιτέλους να τσιτώσουν λίγο τα δέρματα. Εδώ πέρα θα γίνει μια δουλειά κάπως πιο σοβαρή. Να κύριε, ο εσωτερικευμένος καπιταλισμός του πουλί. Πουντο. Άκου καλά κάνουν. Να οργανωθεί γενική απεργία διαρκές, θα πρέπει να συζητάμε. Μάλιστα. Πάλι αυτό έχει γίνει σαν το γιατί δεν φωνάζεται τον Καζάκη. Ρε παιδιά, καλά κάνουνε. Αυτό είναι πολύ λογικό. Τα υπόλοιπα είναι ηθικοπλαστικές διαμαρτυρίες που δεν απευθύνονται σε κανέναν. Όσο δεν υπάρχει αντίδραση. Μα τώρα τι σοβαρολογούμε, δηλαδή τι θα λέμε, ντροπή σας που κερδίζετε. Αυτή είναι η πολιτική μας απάντηση. Δεν μπορεί να είναι η πολιτική μας απάντηση ότι κύριε καπιταλιστή είστε κακός άνθρωπος άμα δεν βάζετε ο ίδιος φρένο στα κέρδη σας. Δεν είναι δυνατόν να το λέμε αυτό. Το λένε, αλλά είναι καλαμπούρι. Δεν πρέπει να το λέμε. Εμείς που σκεφτόμαστε πολιτικά δεν πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι ηθικές διαμαρτυρίες είναι φερετζές της αδυναμίας. Οπότε όσο είμαστε αδύναμοι, ο άλλος θα κάνει ό,τι γουστάρει, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορείς να επικαλεστείς την ηθική απέναντι σε κάποιον που είναι ισχυρότερος από σένα για να μην σε εκμεταλλεύεται. Η πολιτική θα πει ότι αυτό είναι ένα πεδίο πραγματικού ανταγωνισμού. Αν καταφέρεις να μην σε εκμεταλλεύεται, θα γίνει επειδή πολέμησες και το κέρδισες. Αν θέλεις τώρα να δοκιμάσεις να το πιάσεις το φιλότιμο και να λες «Έλα ρε Περιστέ, έλα ρε Μαρτινογιάννη τώρα, γιατί είσαι τέτοιος. Το ξέρεις ότι άμα το κάνεις αυτό για πολλά χρόνια μετά μπορεί ο κόσμος να πιστεύει ότι είσαι κολοχαρακτήρας. Το έχεις σκεφτεί αυτό?» Ότι δεν ενδιαφέρεις για την Ουκρανία. Και ότι δεν ενδιαφέρεσαι αρκετά για την Ουκρανία. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό και να δούμε πού θα πάει. Εγώ νομίζω όχι πολύ μακριά. Νομίζω ότι είναι, δεν είναι απλώς απρόσφορο, είναι προφανώς απρόσφορο, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά εκτός από αυτό έχει το ακόμη σημαντικότερο πρόβλημα ότι χρησιμοποιείται υποκριτικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν σκοπεύουν να κάνουν τίποτε. Μ' αρέσει αυτό το μείγμα απεσιοδοξίας με μήνυμα αγώνα που στέλνεις. Βέβαια. Δεν έχουμε πει ότι εμείς έχουμε το σθένος της απελπισίας, το σθένος του απελπισμένου. Α, συμφωνώ σε αυτό. Α, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν την σκλήρινση της στάσης μας, επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλο και πιο θαραλέα, όχι επειδή πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μόνο έτσι γίνεται. Δεν το κάνουμε επειδή έχουμε ψευδαισθήσεις, το κάνουμε επειδή νιώθουμε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Άρα δηλαδή λες ότι καλά κάνουν που τραβάνε το σκηνί. Ρε παιδιά τώρα. Λέω ότι καλά κάνουν. Καλά σου κάνουν. Ιδίως εσένα που ρωτάς, το σκηνάκι πρέπει να το τραβήξουν. Είναι μια παραλλαγή. Μέχρι να πέσει στην πανιέρα. Είναι μια παραλλαγή σε κάτι που λέγαμε στα κρίσιμα Eurogroup για παράδειγμα. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί μπορούν. Ποιος θα τους σταματήσει όσο δεν υπάρχει μία αντίδραση? Είναι πάρα πολύ απλό. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ρε, εσύ, τώρα που λέγανε ότι και γιατί το κάνουν αυτό και οι αγορές που είναι ανάλγητες. Ναι. Τι θες τώρα, βάλω μυαλό στις αγορές. Αν μπορείς κάτι να κάνεις, αυτό το κάτι που μπορείς να κάνεις είναι να αγωνιστείς. Το να κλαίγεσαι ότι ο άλλος δεν είναι αρκετά καλός άνθρωπος για να αυτοπεριοριστεί είναι ηθική επιπέδου. Τα είχα γράψει στα κείμενά μου για τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Ντίκενς. Αυτό ήταν το παράπονο του. Αυτή ήταν η κριτική που έκανε ο Λένιν στον Ντίκενς, ότι στην πραγματικότητα ήταν μια μπουρζουάδικη ηθική που ζητούσε καλύτερης ηθικής ποιότητας καπιταλιστές, πονόψυχους καπιταλιστές. Εμένα δεν είναι αυτή η κάψα μου, το να είχαμε πιο πονόψυχους καπιταλιστές. Θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο ανταγωνισμών όπου όσο καταφέρνουμε να μαχόμαστε, υπάρχει μια ελπίδα κάτι να κερδίσουμε. Αλλιώς μπορείτε να κλαίγεστε όσο θέλετε, δεν θα έχει επιτυχία. Λοιπόν. Και μετά από ένα τεταρτάκι πουλής εναντίον γκρίνιας και κλάματος, ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Όχι. Μπορούμε να σας χαιρετήσουμε. Λοιπόν. Μπορείτε να. Καλό σας απόγευμα, να παρακολουθήσετε την επόμενη εκπομπή. Κοινωνία Ωρα Πρες, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρθη. Προσφυγικό είναι το βασικό θέμα. Είχε και η Νεκταρία το ρεπορτάζ για τη Λέσβο, για τη δίκη στην Μυτιλίνη, του Αμίρ και του Ακίφ. Να το διαβάσετε αν δεν το έχετε διαβάσει. Το σχολιάζαμε την Νεκταρία την Παρασκευή. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που τρέχουν παρόμοιες. Τέλος πάντων. Γεια σας, εμείς χαιρετάμε. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Γεια σας.